У Мінску 22 гадзіны. Добры вечар. На хвалях начной свабоды з вамі Юрась Бушлякоў. Сёння госцем начной свабоды будзе юрыст царквы «Новае жыццё» Сергей Луканіна. Напярэдадні пастыру гэтай царквы Вячаславу Ганчарэнку ўручылі прадпісанне пракурора, якое абавязвае забяспечыць доступ у будынак храмаў прадстаўнікоў энерганагляду. З лістапада мінулага году вернікі «Новага жыцця» адмаўляюцца пускаць у свой храм чыноўнікаў, што маюць права накладаць адміністрацыйныя спагнанні. Людзі на менскіх вуліцах адкажуць на пытанне, чаму ў пратэстанцкіх цэркваў узнікае болей праблемаў з беларускімі ўладамі, чым у цэркваў іншых хрысціянскіх канфесіяў. Может, они не нашли еще общего языка. Чужой монастырь несусь своим уставом. Протестанты занимают больше активную громадянскую позицию, чем православные. Страна исконно православная, православная и католическая. У начных доследах сёння размова пра кітайскі Новы год і моду на кітайскае ў Беларусі. Таксама ў нашым эфіры рэпартаж з адкрыцця ў Менску мастацкай выставы «Жодзінцы». У перадачы «Гукапіс» Александр Памідораў працягне аповед пра менскі гурт «Інспектар», а ў начной чытанцы будуць гучаць вершы менскай паэткі Аксаны Спрінчан. Усё гэта пасля агляду падзеяў дня пачынаем з міжнародных падзеяў у студыі Таццяна Поклад. Добры вечар. Такім чынам, да падзеяў у свеце. У США папярэднія выбары ў 24 штатах паказалі, што сенатар Маккейн з'яўляецца лідарам прэзідэнцкай гонкі ў рэспубліканскай партыі США. У дэмакратаў яснага лідара пакуль няма, сенатары Гіларі Клінтон і Барак Абама падзялілі галасы выбаршчыкаў амаль пароўну. Прэзідэнцкія выбары адбудуцца ў США ў лістападзе сёлета. Падпісанне палітычнага пагаднення паміж еўразвязам і Сербіяй, запланаванае на чацвер, адкладзена. Паводле словаў кіраўніка камісіі пашырэння звязу Олі Рэна, гэта выклікана негатыўнай пазіцыяй некаторых палітыкаў у Белградзе. Учора прэм'ер-міністр Сербіі Войслаў Каштуніца заявіў, што прапанова еўразвязу з'яўляецца пасткай, мэта якой прымусіць Белграда згадзіцца на незалежнасць Косава. Нямецчына гэтым летам накіруе ў Афганістан дадатковы кантынгент сілай ад 200 да 250 вайскоўцаў. Аб гэтым сёння заявіў міністр абароны Франц Йозеф Юнг. Ён адзначыў, што тым самым Нямецчына задавальняе просьбу саюзнікаў па НАТО. У Пакістане баевікі руху «Талібан» абвясцілі аб перамір'і з урадавымі войскамі. Паводле словаў кіраўніка пакістанскага «Талібану», перамір'е заключана на нявызначаны тэрмін. Прадстаўнік пакістанскай арміі абверг паведамленне аб перамір'і, аднак заявіў, што ў апошнія двое сутак аперацыя супраць баевікоў «Талібану» ля мяжы з Афганістанам была прыпынена. Прэзідэнт Італіі Джорджа Напалітана распусціў парламент. Чакаецца, што датэрміновыя парламенцкія выбары пройдуць у красавіку. У Італіі пачаўся палітычны крызіс пасля таго, як парламент выказаў недавер прэм'ер-міністру Рамана Прудзі. На поўдні США ахвярамі тарнада сталі не менш за 44 чалавекі, дзясяткі параненыя. Ад разгулу стыхіі пацярпелі штаты Арканзас, Місісіпі, Тэнесі і Кентукі. Сотні тысяч чалавек засталіся без электрычнасці. У штаце Тэнесі тарнада пашкодзіў газакампрэсарную станцыю, ўшчаўся моцны пажар. Загінулі некалькі чалавек. Таццяна Поклад пра асноўныя міжнародныя падзеі, а зараз пра беларускія падзеі. З аглядам Алексей Знаткевіч. Сёння ў Менгарвыканкам падалі заявку на мітынгі шэсця ў цэнтры Менску 25 сакавіка на 90-е ўгодкі абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У адзін дзень невядомы напаў на дзве амбасады ў Менску, Вялікай Брытаніі і Чэхіі. Пасля затрымання беларускія міліцыянты адпусцілі нападніка. Верховны суд пакінуў у сіле папярэджанне кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Вось што кажа адказны сакратар сойму партыі Валеры Буйваў. Над намі павесілі меч, там уплыў, каб мы не рыпаліся. Мы ж сур'ёзныя людзі, палітычная арганізацыя з 20-гадовай гісторыяй. Па-філасофску ставімся да ўсё гэта. Мы будзем дзейнічаць у адпаведнасці са сваім статутам і сваёй праграмай, так як мы гэта рабілі раней. Вызвалены учора з турмы актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артур Фінкевіч на сённяшняй прэсавай канферэнцыі заявіў, што ціск на маладафронтаўцаў і сяброў іншых моладзевых арганізацый за апошні час павялічыўся. У фальварку Люцінка, каля Івянца, дзе жыў і працаваў Вінцэнт Дунін Марцінкевіч, прайшлі ўрачыстасці да 200-годдзя ад дня нараджэння пісьменніка. Вось што паведаміў «Свабодзе» арганізатар юбілейных імпрэзаў гісторык Алесь Белы. Музей рэгіянальны, вось на краю Люцінкі, фотаздымкі крыжальскіх унукаў Дуніна Марцінкевіча 30-х гадоў. Карты і планы Люцінкі ваколіцам 1830 года. Здымкі, якія адлюстроўваюць этапы нашай рэканструкцыі. І творы мастакоў таксама. Генеральны сакратар Рады Еўропы Тэры Дэвіс выступіў з адмысловай заявай, у якой асудзіў выкананне ў Беларусі смяротных прысудаў адносна трох чальцоў злачыннай групоўкі – Сергея Марозова, Валерыя Гарбатава і Ігара Данчанкі. Пры беларускі падзеі расказваў Алексей Знаткевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 22 гадзіны 5 хвілін, і зараз конкурс «Начной свабоды». Конкурс «Выиграй книгу свободы». Кожный день от понеделка до пятницы на хвалях «Ночной свободы» мы задаем пытание. Першим дошли правильный отказ праз СМС на номер 391-22-24 и отрымай книгу с серии «Библиотека свободы». Нарэшце вырашаныя тэхнічныя праблемы, якія мы мелі з атрыманнем вашых СМС-паведамленняў. І сёння я магу назваць пераможца нашай панядзелкавай віктарыны, першым, хто адказаў, што Вінцэнт Дунін Марцінкевіч публікаваў свае творы пад псеўданімам «Навум прыгаворка», быў наш слухач з Менску Сергей. Яго тэлефонны нумар закончваецца на 7545. А сёння ў нас гукавое пытанне, яно без падказак, без называння варыянтаў. А зараз прагучыць аўдыёфрагмент, вашая задача – назваць імя і прозвішча чалавека, які гаворыць гэтыя словы. Такім чынам, чые гэта словы? Я веру ў веру. Разам з сваёй незломнай верай у Беларусь, мае бацькі, Уладзімір і Эваліна Шыманцы, перадалі мне ў спадчыне і сваю веру ў сілу веры. Вера была неад'емнай часткай іхняга жыцця. Тады, калі сябры не раз рэагавалі на бацькоўскія задумы словамі, гэта ж віламі на вадзе пісана. Бацькі браліся за працу і рэалізавалі задуманае. Наше пытанне, чые гэта словы, мы чакаем вашы адказы на працягу найбліжэйшых хвілін. Даючы адказ, пазначайце і сваё імя, каб мы мелі магчымасць назваць пераможца ў эфіры. Нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. Той, хто першы дасць правільны адказ, выйграе кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды». Кнігу «Імёны свабоды» Уладзіміра Арлова. У Беларусі 22 гадзіны 11 хвілін на хвалях начной свабоды гімн «Магутны Божа» у выкананні Данчыка. Ён гучаў для нашага сённяшняга госця, юрыста пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» Сергія Луканіна. Сергей з намі на тэлефоннай сувязі ў Менску. Сергей, добрый вечар. Добрый вечар, павітанне. Напередадні пастору царквы «Новае жыццё» Вячаславу Ганчаренку ўручылі другое ўжо прадпісанне прокурора, якое абавязвае забяспечыць доступ у будынак царкоўнага храму прадстаўнікоў энерганагляду. З лістапада 2007 году вернікі «Новага жыцця» адмаўляюцца пускаць у свой храм чыноўнікаў. Сергей, чаму вернікі не пагаджаюцца ўсё-ткі пусціць тых чыноўнікаў у храм? Можа, гэта хаця б у нейкай ступені распружыла сітуацыю вакол вашай царквы? Так, гэта магло бы на нейкі час, можа быць, распружыць сітуацыю, але ж мы жадаем прынцыпова вырашэння нашага пытання з нашым будынкам. І тое, што мы зараз не дапускаем прадстаўнікоў улады ў наш будынак, гэта наш пратэст. Гэта наша акцыя пратэсту. Мы пратэстуем з таго, што ўлады делаюць беззаконе адносна нашай царквы. Бо яшчэ з 2005 года Мінгарвыканкам жадае забраць у нас наш будынак і наша дзела, якое мы падалі ў суд у 2005 годзе, уже больш года, як да яго суд не дакранаецца. І ўсе перамовы, якія нібыцца павінны весціся паміж Мінгарвыканкамам нашай царквой, яны не вядуцца і толькі выязджаюць у наш бок, накіроўваюцца прадстаўнікі ўлады, каб пакараць штрафамі. І у гэтай сітуацыі вернікі нашай царквы на сабранні вырашылі не дапускаць прадстаўнікоў улады ў нашу царкву, і мы не дапускаем іх ўжо больш за год. Вось, гэта такі наш пратэст з таго, што улады твараць беззаконне ў дачыненні нашай царквы. Вернікі згодныя адступіць ад гэтага пратэсту толькі ў тым разе, калі з боку Мінгарвыканкама будзе крок насустрач? Так, не толькі крок насустрач, але ж калі будзе адменена незаконная пастанова Мінгарвыканкама, які Мінгарвыканкам паставіў пытанне аб прымусовым выкупе нашага будынку. Яны нам пераслалі на разліковы рахунак нашай царквы каля 17 тысяч даляраў, і гэта ўсё, што яны нам далі за наш будынак плошчай 1700 квадратных метраў. Вядома, што гэта проста неадпаведная цана, і ўвогуле мы не прадаем будынак, мы яго пабудавалі для сабе і будзем тут пакланяцца нашаму Господу. Я для нашых слухачоў, можа быць, трошкі болей акрэслю сітуацыю, трошкі паўней. Даволі доўгі час вернікі «Новага жыцця» адстойваюць сваё права на выкарыстанне ў якасці культавай пабудовы будынку былога кароўніка. Вернікі купілі гэты будынак у 2002 годзе, адрамантавалі за свае грошы, і з 2004 пачаліся праблемы. Адстойваючы права на свой будынак, вернікі «Новага жыцця» праводзілі ў восень 2006 году галадоўку пратэсту. І, прынамсі, на пэўны час улады адступілі ад свайго намеру ўсё-ткі не дазволіць вернікам выкарыстоўваць гэты будынак у якасці культавай пабудовы. Сергею, скажыце, які юрыдычны статус цяпер у гэтага будынку? Ну, цяпер існуе рашэнне Мінгарвыканкама, якім яны забралі нашу зямлю і быццам забралі таксама і наш будынак, але ж права ўласнасці застаецца за царквой. Было шмат судовых рашэнняў, але ўсе яны зараз адменены, і сітуацыя нібыццам падвешана ў паветры, таму што ні ўлада не дзелае крок ні ўперад, ні ўзад. І зараз вось царква стаіць перад Мінгарвыканкамам, і у нас з імі некае адзінаборства. Хто каго? Але ж мы вядома, не на свае сілы мы упэўнены, але ж мы упэўнены, што Господ нам дапаможа у гэтай барацьбе. І зараз наша царква стаіць у малітве на гэтым тыдні Мы обвестили пост и молитву на целый тыдень, и мы поняли, что Господь почне разбираться с нашими ворогами. Господь, мы маем слово от Господа, что Господь почне рушить камни на головы наших ворогов. Мы докладно не ведаем, кто супостоит в нашей церкви, и ведаем не у всех. Але Господь, мы упомнены, уже перелечу волосы на их головах, и зараз он почне свою працу. Будут узбужены криминальные справы супротив этих чиновников, усплывут все грехи, которые они робили за прошлые годы, их почнут звольнять с своих посад, и это самое малое, что будет робить Господь. Мы у этом упомнены. З нами на сувязі у Мінську юрист протестантской церкви «Новое життё» Сергей Луканін. Мы вернемся до розмови з гостем праз 2 хвіліни, а зараз наше опитання. Чому у протестантських церквах узникає більше проблем з білоруськими владами, чим у церквах інших християнських конфесій? А питання на вулицях Мінську. Может, они не нашли еще общего языка. Понимаете, когда люди находят диалог и общаются, понимают ту веру, веру власти, веру верующих, и какой-то смысл есть. Каждый хочет что-то добиться для себя, привлечь народ, пойдут деньги туда какие-то. Смотрите, сколько у нас сейчас батюшек много. Вся у нас элитная молодежь, все ушли в батюшки. Наверное, же так проще жить. Чужой монастырь несусь со своим уставом. Католическая православная же называется государственной правильной религией, а протестантизм же нет. Государство и религия всегда же взаимосвязаны, они неотделимы, поэтому если оно не государственная религия, поэтому, наверное, так и относится к нему. Из-за рубежа финансируются и как-то спонсируются зарубежными организациями. Сюда забрасываются, можно так сказать, люди. Мы верим в одни и те же вещи, в одного и того же Бога. Разные накерунки христианства. Православие и культура больше усходняя. Для усходней культуры завсёды было характерно больше лояльное ставление до тоталитаризму, до диктатуры. На Заходе пануе католицизм и протестанство. Тому, чем далее на Заход, тем далее от тоталитаризму и от лояльности до диктатуры. Протестанты занимают больше активную громадянскую позицию, чем православные. Не прижито здесь. Нет традиций. Страна исконно православная, православная и католическая. Законы законами, а отношения между людьми как бы все равно регулируются не законами. Люди на вулицах Мінську. А з нами на сувязі юрист протестантської церкви «Нове життя» Сергій Луканін. Сергій, ці не розчарували вас гэтыя адказы? Ну, гэтыя адказы мы ведаем про што думаюць людзі і так і на вуліцы таксама. Вось. І я згоден з беларускамоўным спадаром, які сказаў, што вядома, што пратэстанты гэта яны распаўсюджаны ў пратэстантызм як рэлігія распаўсюджана ў тых краінах, дзе існуе дэмакратыя. Вось. І менавіта з гэтай нагоды ў нашай краіне яны зараз, на жаль, пока яшчэ не прыжываюцца, таму што немагчыма гаварыць аб дэмакратыі зараз у Беларусі, на жаль. Я згоден з гэтай думкай. Сергею, як бы вы патлумачылі чалавеку, які слаба разбіраецца ў рэлігійных пытаннях, што такое ваша царква «Новае жыццё»? Наша царква «Новае жыццё» – гэта такая самая царква, які шмат ва ўсём свеце. Такія ж самыя царквы ёсць і ў Германіі, і ў Злучаных Штатах, і на поўначы, Еўропы. Гэта пратэстанцкія царквы. Наша адрознена ад праваслаўя ці ад каталіцызма таму, што пратэстанты про тэсту, это лацініца про за тэсту слова. Пратэстанты гавораць, што толькі слова, толькі Біблія, гэта то, у што мы верым. Больш нічога. Але ж у іншых рэлігій больш некіх традыцый, больш іншых кніг, на які апіраецца их религия. Протестанты больше стремятся до Слова Божьего, до Библии и меньше до традиций, какие вокол религии являются. Вот это основное отрознение. А так у нас все то же самое, тот же Бог, триединный. Мы так само верим у Иисуса, как у своего избавцу, так само, как и православные, и католики. Дякую Богу. Сергею, а вы пришли до Бога, дякуючи менавіта церкви «Новое життё»? Ну, я б так не сказав. Дякуючи Богу, я прийшов до Бога, тому що моє життя до Бога, воно було вельми разностайне, так м'яко кажучи. Я був директором фірми юридичної шмат год, каля 13 год, і моя фірма добре заробляла мені гроші, ось. Але гроші, це сказано у Біблії, це велика спокуса. І я не витримав цю спокусу, почав розгульне життя. Ось. Але Бог дав мудрость моєї жінки, коли вона все це бачила, і вона не творила ніякі скандали вдома, а вона почала молитися. І вона потім мені розповіла, що вона год до того, як я прийшов до Бога, вона молилася кожен день. Один час раніці, і одну годину раніці, і одну годину увечері. Кожен день по 2 години амаль що год. І вона, молитва була вельми проста. Бог, зверни мені мужа моєго. Хай мій муж постане на твій путь. І амаль праз год пройшло то, що пройшло, це було у лесі. Я був у лесі, і раптом Бог мені показав усі мої гріхи, які я зробив у своєму житті. А дагэтуль я думав, що я нормальний чоловік, бо я робив те, що робили усі вакол. Але Бог мені показав усі мої гріхи, які я зробив. І гэтым великим цяжаром лягло на мої плечі. Я рухнув на колені. І у той самий момент я вже веру, що Бог існує. І моя молитва була вельми короткая. Бог, ратуй мене. Я сказав гэта із самого серця. І потім я подумав, ну, я шмат грахов у мене, може, і не пробачить мене Господь. І сказав, Господь, коли ти не можеш мене пробачить, тоді забей мене прямо на цьому місці. Я не хочу більше ходити по твоїй святой землі і розповсюджувати грех. Але дякую Богу, Бог мене врятував, Бог мені дав нове життя. А чому я прийшов у нашу церкву у нове життя? Тому що год до цього я був юристом у цій церкві, мене за гроші нанімали, як я вів там ніякі справи, і я вже ведав, де я можу отримати Бога. Я пішов туди, куди я ведав, я повинен був йти. І ось я тут. З нами на сувязі у Мінську був юрист протестантської церкви «Нове життя» Сергій Луканін. Сергію, дякую вам за удел у нашій свободі. Вам. У Мінську 22 години, 23 хвилини. Сакавіка буде адзначацца 90-годдзе з дня абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Як успрымаюць гэтую дату вядомыя ў Беларусі людзі? Як яны прапануюць адзначыць гэтае свята? Пачынаючы з гэтага тыдня і да 25 сакавіка на нашых хвалях розныя людзі адказваюць на гэтыя пытанні. Радыё «Свабода» сёння адказ жывапісца Уладзіміра Сулкоўскага. У наших умовах самое главное, мне здаётся, что святобасці людской неяк зыходзіць вот эта дата. Трэба думаць, каб это засталося ў памяці. Трэба весці асветніцкую працу, каб людзі зразумелі, што гэта свята нашае ўсёй краіны. Канешне ж, трэба выйсці на вуліцу, каб людзі бачылі, што ёсць яшчэ хоць нейкія індывідумы, якія не баяцца. Для мяне гэта тое свята, тая падзея, ад якой повинен вести отлип всего нашего життя, всего нашего ладу. Есть держава, будет и культура, память, добробыт и так далее. Когда держава только на паперы, а соправдных института державного нема, то такие и наступства. Поэтому для меня это связано с лепшим житем. Есть сакраментальная фраза «это наше все». Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень. Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі. 5 разоў на тыдзень. Зранку і ўвечары. У перадачы Александра Памідорова. Гукапіс. Вітаю, спадарства. Нагадаю, што на тыдні мы глыбей пранікаем у гісторыю рок-музыкі з Беларусі, што мела і цяпер мае шанец прарвацца на сусветны рынак. Аднымі з першых быў гурт «Інспектар». Па вяртанні з Яроціна група прынялася за новую праграму. Рэпетавалі з неверагоднай упартасцю па 6-8 гадзін на дзень. Пры тым, што пасля рэпетыцый музычныя практыкаванні працягваліся па дамах. Ну, ліш не казаць, усе прафесійныя адукаваныя музыкі, у кожнага ў хаці як мінімум фортэпіяна. Новую на час замест уцікача каляды знайшлі даволі хутка. З ансамблю ресторана «Журавінка» перацягнулі Уладзіміра Марусіча. Разам з Алегам Мартыненкам яны склалі унікальную па сваёй моцы рытм-секцыю. Акрамя новага бубнача вырашылі ўдакладніць і фронтлайн. Андрэй Зубрыч з задавальненнем адмовіўся ад пасады вакаліста, засярэдзіўшыся на напісанні музыкі і другой партыі гітары. У «Інспектар» быў запрошаны прафесіянал з досведам. Былы вакаліст групы «Сузор'я» Александр Брынцаў. Гэта быў даволі моцны састаў, два гітарысты, два клявішнікі, разам яшчэ рытм-секцыя ды вакаліст, ажно 7 асобаў было на сцэне. Нямецкія партнёры трымалі слова. У 90-м годзе «Інспектар» рушыў на захад. Я недарэмна распавядаў вам пра колькасць апаратуры і людзей. На першым жа выступе на фестывалі ў горадзе Хам адбылася дзіўная рэч. Не хапіла напругі, каб адначасова працавалі ўсе сінтэзатары ды ўзмацняльнікі групы. Выступ быў як бомба, дадайце яшчэ тыхчасовую моду на ўсё, што трапляла з Савецкага Саюзу. «Інспектар» пачалі ірваць на часткі, запрашаючы ў бліжэйшыя гарады па ўсёй Вестфаліі. Амаль штодня група давала двухгадзінныя канцэрты на самых розных пляцоўках. Хутка пра дзіўны гурт з СССР, што ездзіць па Вестфаліі, дазналіся вядомыя прадстаўнікі нямецкага рок-шоу-бізу з цэнтральных і заходніх частак Нямеччыны. Take your hand, your smile to me and say, hey, every day and all my life, I wanna be with you. Every day and all my life, in any time, in any place, there's no another you. Without your love, хвалях начной свабоды ў Менску палова 11. З вамі Юрась Бушлякоў. У наступнай паўгадзіннай частцы эфіру начныя доследы, размова пра кітайскі новы год і моду на кітайскае ў Беларусі. У нашым апытанні магілёўцы скажуць, што, на іх думку, беларусам варта пераняць у кітайцаў. Мудрасць. Восточную філасофію і іх образ жизни. Беларусам нужна прыняць у кітайцаў рождаемасць. Сплачонасць какую-то. Трудолюбие, уважение к старшым. Живучасць перенять от них, только усерднасць. Таксама ў нашым эфіры рэпартаж з адкрыцця ў Менску мастацкай выставы «Жодзінцы». Прывучыць, як звычайна, начная аблога, агляд сеціва, а ў начной чытанцы на гэтым тыдні вершы менскай паэткі Аксаны Спрынчан. Але найперш агляд беларускіх і міжнародных падзеяў. Тацяна Поклад. Спачатку падзеі ў свеце. Папярэднія выбары ў США ў 24 штатах паказалі, што сенатар Маккейн з'яўляецца лідарам прэзідэнцкай гонкі ў рэспубліканскай партыі. У дэмакратаў яснага лідара пакуль няма, сенатары Хілары Клінтон і Барак Абама падзялілі галасы выбаршчыкаў амаль пароўну. Прэзідэнцкія выбары адбудуцца ў лістападзе сёлета. Падпісанне палітычнага пагаднення паміж развязам і Сербіі запланаванае на чацвер адкладзена. Паводле кіраўніка камісіі пашырэння звязу Олі Рэна, гэта выклікана негатыўнай пазіцыяй некаторых палітыкаў у Белградзе. Нямецчына гэтым летам накіруе ў Афганістан дадатковы кантынгент сілай ад 200 да 250 вайскоўцаў. Пра гэта заявіў міністр абароны Франц Йозеф Юнг. У Пакістане баевікі руху «Талібан» абвясцілі перамір'е з урадавымі войскамі. Паводле кіраўніка пакістанскага «Талібану» перамір'е заключанае на нявызначаны тэрмін. Тым часам прадстаўнік пакістанскай арміі абверг паведамленне аб перамір'і, аднак заявіў, што ў апошнія двое сутак аперацыя супраць ваяўнікоў «Талібану» ля мяжы з Афганістанам была прыпыненая. Прэзідэнт Італіі Джорджа Напалітана распусціў парламент, датэрміновыя парламенцкія выбары пройдуць у красавіку. Парламент выказаў недавер прэм'ер-міністру Рамана Прудзі. На думку назіральнікаў, у выніку выбараў да ўлады ў Італіі можа вярнуцца правы ўрад на чале Сільвія Берлюсконі. І да падзеяў у Беларусі. Сёння ў Менгарвыканкам падалі заяўку на мітынг і шэсце ў цэнтры Менску 25 сакавіка на 90-е годкі абвяшчэння незалежнасці Беларускай народнай рэспублікі. Заяўнікі Лявон Баршчэўскі, Александр Мілінкевіч, Мікола Статкевіч і Анатоль Лябецька. У адзін дзень невядомы напаў на дзве амбасады ў Менску. Амбасаду Вялікай Брытаніі і Чэхіі. Пасля затрымання беларускія міліцыянты адпусцілі нападніка. Вярхоўны суд пакінуў у сіле папярэджанне кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ. Вызвалены учора з турмы актывіст Маладога фронту Артур Фінькевіч. На сённяшняй прэсавай канферэнцыі заявіў, што ціск на маладафронтаўцаў і сяброў іншых моладзевых арганізацыяў за апошні час павялічыўся. Актывістаў часцей выклікаюць на размовы ў Камітэт дзяржаўнай бяспекі і адлічаюць іх з вучобы. І апошняя звестка ў фальварку Люцэнка каля Вянца, дзе жыў і працаваў Вінцэнт Дунін Марцынкевіч, прайшлі ўрачыстасці да 200-годдзя ад нараджэння пісьменніка. Тацяна Поклад пра сённяшнія беларускія і міжнародныя навіны, а цяпер інфармацыя пра надвор'е. У Беларусі заўтра будзе воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі краіны ападкі, дождж, мокры снег. Уначы і раніцай у паасобных раёнах туман. Вецер паўднёвы, удзень з пераходам на заходні 5-10 метраў за секунду. Тэмпература паветра удзень у Гомелі, Магілёве і Віцебску 1-3, у горадні Берасці, Менску 3-5 градусаў цяпла. Двадцать 9:35, і зараз мы можам падвесці вынікі сённяшняй віктарыны «Выйграй кнігу свабоды». Сёння было, нагадаю, гукавое пытанне. Зараз яшчэ раз прагучыць той фрагмент. Мы пыталіся, чые гэта словы. Я веру ў веру. Разам з сваёй нязломнай верай у Беларусь, мае бацькі, Уладзімір і Эваліна Шыманцы, перадалі мне ў спадчыне і сваю веру ў сілу веры. Вера была неад'емнай часткай іхняга жыцця. Тады, калі сябры не раз рэагавалі на бацькоўскія задумы словамі, гэта ж віламі на вадзе пісана, бацькі браліся за працу і рэалізавалі задуманае. Гэта словы Івонкі Сурвілы, старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Яны ўзятыя з яе эсэ, якое гучала на хвалях свабоды ў рубрыцы «У што я веру». Першым даў правільны адказ наш слухач Алексей Каспяровіч. Ягоны тэлефон канчаецца на такія чатыры лічбы 7899. Ён сённяшні пераможца, і ён атрымае кнігу «Імёны свабоды» з аўтографам аўтара Уладзіміра Арлова. А ўсяго мы атрымалі 12 правільных адказаў. Сёння ўвечары ў Менскім палацы мастацтва адкрылася выстава «Жодзінцы». У яе экспазіцыі творы Валер'я Славука, Александра Ксянзова, Алексея Марачкіна і яшчэ каля двух дзясяткаў мастакоў, чый творчы лёс звязаны з Жодзінам. Выстава руйнуе стэрэатып пра Жодзіна як радзіму беларускіх аўтагігантаў і замацоўвае за горадам статус аднаго з культурніцкіх цэнтраў краіны. Рэпартаж Валянціны Аксак. Уваход на выставу вартавалі два рыцары, якія трымалі харугвы з выяваю герба старажытнага мястэчка і партрэтам яго заснавальніка князя Багуслава Радзівіла, у гонар якога яно і было названае. У другой палове 20-га стагоддзя на яго месцы ўзнікла Жодзіна. Адна з мэтаў арганізатараў і ўдзельнікаў выставы – паказаць старажытнасць гэтага мястэчка, зазначае кіраўнік суполкі мастакоў «Пагоня» Алексей Марачкін. Нас вывеў на гэты шлях Багуслав Радзівіла. Тому что весь час советская пропаганда говорила про то, что Жодзіну где-то 60-50 годов с дня заснования Белазах и так далее. Богуслав Радзівіл где-то 360 годов тому назад с хвостиком мел землю и называлась эта земля Богуслав Поле. Фактично он засновал местечко и после, так сказать, на этом месте и вырос город. Задача наша, как мы не забылись, кто мы есть, откуда мы пошли. Алексей Марочкин ладил выставы у Жодзіне еще на початку 70-х годов. Гадоў мінулага стагоддзя, калі працаваў там выкладчыкам і стварыў студыю выяўленчага мастацтва. Але тады выставы нікуды за межы гораду не выязджалі. Цяперашняе ж ужо экспанавалася, апрача Жодзіна у Полацку і Наваполацку, а пасля Менску паедзе ў Лагойск, Горкі, Заслаўе. Адзін з удзельнікаў выставы былы выхаванец Алексея Марачкіна Мікалай Андрукович. Марыць, што гэтая перасоўная экспазіцыя пакладзе пачатак сталай, якая размесціцца ў цяпер створанай у Жодзіне мастацкай галерэі. Са старшынёй гарвыканкама такое пытанне было. З яго стороны было запэўнена, што галерэя будзе арганізавацца, улады дапамогуць і, канешне, мастакі з задавальненнем аставіць гэтай выставе свае творы. Жодзінцы – гэта не толькі мастакі, але і літаратары, гаворыць вядомы пісьменнік і кнігавыдавец, карэнны жодзінец Уладзімір Сіўчыкаў. Та сапраўды вельмі, як мне здаецца, неардынарна, унікальна акция, так и проект, литературно-мастацкий менавета, что жодинские литераторы и мастаки вот сгуртовалися и импрезы совместно проводят, читания в библиотеке в жодинской и в инших местах. По выниках гэтых импрезов уже выдадены одноименный альбом, який, по словах спадара Сівчыкава, у будучыні перарасте у периодичное выданне, вядома ж под назовом «Жодинцы». Сёння ў Менскім палацы мастацтва адкрылася выстава «Жодзінцы». Рэпартаж падрыхтавала Валянціна Аксак. Доследы свабоды. Сёння больш за 2 мільярды кітайцаў ва ўсім свеце адзначаць Новы год па месяцовым календары. Згодна з усходняй традыцыяй леталічэння, у ноч на 7 лютага наступіць год пацука. Як адзначаюць кітайскі Новы год у Беларусі, высвятляў Ігар Карней. Як паведамілі ў кітайскай амбасадзе ў Менску, Новы год будзе выключна ўнутраным святам супрацоўнікаў дыпмісіі. Гэта звязана з сітуацыяй у самім Кітаі, дзе з-за глабальнага збою ў пастаўках электраэнергіі мільёны людзей сустрэнуць год пацука ў цемры, холадзе і без прадуктаў, што не спрыяе святочнаму настрою. Як удакладняе аташэ Фань і Чуань, да маштабнай аварыі прывялі снегапады, а сёлетняя зіма ўжо стала самай халоднай у Кітаі за апошнія 100 гадоў. Это асобна на юге, потому что ожидается большой снегопад и вообще очень низкая температура и продолжительная. Не было раньше, поэтому не ожидали. А сейчас постепенно улучшается. Тоже так надеюсь, потому что я живу здесь, я только могу узнать информацию от них, а сами переживать с ними вместе не могу. Прыкра, кажуць у амбасадзе, што катаклізмы прыпалі якраз на самае чаканае кітайцамі свята. Нават улады найбольшага мегаполісу, Шанхаю, для эканоміі ўпершыню за апошнія дзесяцігоддзі патушылі на вуліцах святочную ілюмінацыю. Адзначаць Новы год па месяцовым календары будуць некалькі сотняў кітайцаў, якія жывуць у Беларусі. Паводле Міністэрства адукацыі, у 22 вышэйшых навучальных установах краіны навучаецца 1100 студэнтаў з Паднябеснай. Яны апошнімі днямі найбольш чаканыя наведнікі крамаў фэншую. Гэта старадаўняя навука метадаў пераўтварэння дому ў інструмент лекавання, аднаўлення і гармоніі. Гандляр аднаго са спецыялізаваных шапікаў з кітайскімі прыладамі кажа, што беларусаў пабудова інтэр'еру на ўсходні манер цікавіць. Інтарес к этому большой, причём мы адсталі в Беларусі сильна ад всего мира, включая окружение. Это пик у них пару лет назад был, у нас еще до пика очень далеко. Некалькі апошніх гадоў Кітай значыцца ў спісе стратэгічных партнераў беларускіх уладаў. Адбыліся ўзаемныя візіты кіраўнікоў дзвюх краінаў, адпаведна ў Менск і Пекін. Падчас перамоваў на найвышэйшым узроўні падпісаныя стосы дакументаў аб узаемным супрацоўніцтве. Кітайскую мову выкладаюць у адной са школай у Менску, у Беларускім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце, а таксама на факультэце міжнародных адносінаў Белдзяржуніверсітэту. Некалькі дзясяткаў беларускіх студэнтаў вучацца ў ВНУ Кітаю. Летась на беларускіх дарогах з'явіліся першыя кітайскія джыпы, а сёлета да іх дадаліся малалітражкі. Менскі аўтасалон «Траянда» гандлюе кітайскімі аўто. У кіраўніка фірмы Андрэя Аляксейчыка пытаюся, як ён ацэньвае шансы на поспех прыкладам кітайскай мадэлі «Джылі». В нескольких годах тут говорить рано еще. Максимум год. Вот эти машины еще в прошлом году, например, продавались только на внутренний рынок Китая. С этого года модель, которую мы сейчас сертифицировали, уже соответствует нормам Евро-3, продается в Восточной Европе, ну и, соответственно, у нас. В прошлом году такой машины еще не было. Форма была такая, но содержание было еще иное. Были старые моторы, очень много что не было доделано, что, собственно, удовлетворяло внутренний рынок Китая, но об экспорте еще речь не шла. Кіраўнік менскага аўтасалёну «Траянда» Андрэй Аляксейчык. І зараз у працяг тэмы нашае апытанне сёння на вуліцах Магілёва. Што, на вашу думку, беларусам варта пераняць у кітайцаў? Какую-то попытку власти проводить разумную политику. Разумную, учитывая современные реалии, ну и какие-то насущные потребности своего народа. Мудрость, а это значит относиться к происходящим событиям с пониманием, с учетом истории развития своего народа. Восточная философия и их образ жизни. Конфуций, такой великий их философ, пропагандировал почитание предков, любовь к родителям и быть ближе к природе. Белорусам нужно принять в китайцев рождаемость. Дети – это прекрасно. Все белорусы думают, что 2-1 – это уже все. Сплоченность какую-то. То есть вот китайцы, они как-то очень так вот все вместе. И трудолюбие. Работоспособность. Я думаю, что, наверное, какая-то ответственность. Трудолюбие, уважение к старшим. Самая большая нация в мире. И как они там существуют, вроде все живут нормально. Живучесть перенять от них, только усердность. Потому что, мне кажется, они там как муравьи все пашат. Это японцы или китайцы палочками? Китайцы же крутые. У них много техники всякой, вот. Да, точно. У них это суши, вот, суши. Ты хочешь перенять у них суши, да? Да, точно. Это классно, это нравится. У них много всяких изобретений интересных. Людзі на вуліцах Магілёва пра тое, што беларусам варта пераняць у кітайцаў. Нагадаю, сёння кітайцы ва ўсім свеце адзначаць Новы год па месяцовым календары. У Менску 22:44, і мы працягваем аглядам беларускіх форумаў і блогаў. Начная аблога. Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі. У беларускім сеціве блукае Юлія Шарова. Вітаю. На форумах порталу Тутбай абмяркоўваюць заяву міністра інфармацыі Уладзіміра Русакевіча. У Беларусі абавязкова будзе закон аб інтэрнэце. У прыватнасці, мяркуе міністр, інтэрнэт-версіі перыядычных выданняў павінны рэгістравацца як сродкі масавай інфармацыі. Меркаванні ўдзельнікаў форумаў. Я мяркую, абмяжуюцца кітайскім досведам. Дык а ў чым праблема, што яе трэба вырашаць? Няхай не забудуцца ўвесці падатак на інтэрнэт дзеля папаўнення бюджэту. Думаю, пару цэнтаў з мегабайта ці хвіліны будзе цалкам дастаткова. Рэгістрацыя электронных СМІ справа патрэбная. Гэта дапаможа вырашыць праблемы шэрагу выданняў, якія занадта дорага выдаваць на паперы. А цераз няпэўнасць прававога статусу інтэрнэту яны не могуць перайсці ў электронны фармат. Напрыклад, шэраг навуковых часопісаў проста просяцца ў інтэрнэт, але паводле цяперашняга законадаўства без рэгістрацыі ў Міністэрстве інфармацыі у іх не будзе статусу навуковага. суполцы жывога журналу «Бай Палітікс» нехта Ляшков-А змяшчае трапныя выказванні паспалітага люду па актуальных праблемах. Выкладчык ВНУ, кандыдат навук на прыпынку грамадскага транспарту, кажа: «Ну, маразм, флікеры ўсіх прымушаюць насіць», з'едліва дадае: «Ай жа, малайцы, хто там такое прыдумаў? Навумаў? Толькі ім трэба было тыя флікеры вырабіць аднолькавымі ў выглядзе зоркі Давіда. І гэта б адпавядала нашаму сапраўднаму становішчу ў гэтай дзяржаве. Цяпер мы ўсе нібыта тыя габрэі ў гета з гэтымі флікерамі. І цяпер акабачна, вунь гаспадары, бюракраты, а астатнія – выгнанцы ва ўласнай краіне». А ў суполцы «Мінск-Бай» абмяркоўваюць моўную праблему. Адзін з шчальцоў суполкі заўважыў, што на указальніках для турыстаў у цэнтры Менску ў ангельскай транскрыпцыі гук «Ч» перадаецца па-рознаму. Так, у ангельскім варыянце назвы Кастрычніцкай плошчы ўжытая «Ц» з гачкам, а ў назве музея сядзібы Ваньковічаў ўжытае спалучэнне літараў «Ц» і «З» – меркаванні шчальцоў суполкі. Уся Еўропа выкарыстоўвае ў ангельскіх указальніках нацыянальныя альфабеты, за выключэннем выпадкаў, калі нейкая назва мае гістарычны ангельскі варыянт. І гэта цвёрда і абсалютна правільна, бо назва павінна заўсёды выглядаць аднолькава. Якраз для таго, каб не блытацца ў разнамоўных указальніках і даведніках. А як хто надпіс прачытае, справа дзясятая. Бо бальшыня замежнікаў у кожным разе не можа зрабіць гэта правільна. Фанетыка, ведаеце, ва ўсіх розная. Думаю, напісанне прозвішча Ваньковіч, нядоўга думаючы, узялі з польскай мовы. І ву першае, і цз – гэта пальшчызмы. На гэтых шыльдах беларускія назвы звычайна транслітаруюць, як левая пятка пажадае. На сайце Індымедыя сёння з'явілася такое паведамленне. Менскі камітэт аховы помнікаў архітэктуры узгадніў знос будынку былой бібліятэкі імя Леніна. Тое, што будынак ёсць агульнапрызнаным і афіцыйна зарэгістраваным помнікам архітэктуры канструктывізму, не спыніла чыноўнікаў ад архітэктуры. Канечне, бо знос бібліятэкі ёсць часткай пляну пашырэння будынку адміністрацыі прэзідэнта. Дарэчы, таксама помніка архітэктуры. У беларускім сеціве блукала Юлія Шарова. Да сустрэчы ў офлайне. Паводле справаздачы па інфармацыі і эканоміцы, на 2007-2008 гады небагатыя краіны маюць выдатныя магчымасці для развіцця сваёй эканомікі, калі яны рупяцца пра доступ да сучасных інфармацыйных тэхналогіяў. Гэтую справаздачу сёння апублікавала Канфедэрацыя Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў у пытаннях гандлю і развіцця. Як выглядае становішча ў Беларусі ў гэтай сферы, пра гэта я пытаюся у сваёй калегі Таціаны Поклад, яна побач са мною ў студыі. Як, Таціана, выглядае паводле гэтай справаздачы? У Беларусі цягам апошніх гадоў рост колькасці карыстальнікаў мабільных тэлефонаў запаволіўся паводле гэтай справаздачы ААН, калі ад 2002 да 2005 году іх колькасць павялічвалася штогод амаль удвая, то ў 2006 годзе толькі на 46%. Ну і вось з інфармацыйных і камунікацыйных тэхналогіяў яшчэ таксама, апрача мабільных тэлефонаў, даследаваўся інтэрнэт. І колькасць карыстальнікаў мабільнымі тэлефонамі на кожныя 100 чалавек у краіне. Вось такі паказнік. У сярэднім у Беларусі са 100 чалавек мабільнымі тэлефонамі карыстаецца 61 чалавек. І гэта меней, чым ва ўсіх суседніх краінах. Праўда, няма за апошні год па Расіі дадзеных. У многіх развітых краінах свету гэтая лічба значна вышэй за 100. У суседній Літве, да прыкладу, на кожнае 100 чалавек 138 мабільных тэлефонаў, мабільных нумароў. Скажам, дзяржаўныя служачыя, медыкі, настаўнікі маюць асобныя працоўныя мабільныя тэлефоны, якія часткова аплочваюцца дзяржавай. Ну і што да інтэрнэту? У Беларусі ад 2004 году запаволіўся рост колькасці карыстальнікаў інтэрнэтам. У 2003 і 2004 годзе рост складаў амаль па 80%. А на наступны ўжо год упаў да 38%. Паводле колькасці карыстальнікаў інтэрнэтам, Беларусь на 22-м месцы са 195 краінаў. У 2006 годзе ў Беларусі на кожнае 100 чалавек інтэрнэтам карысталіся 56 чалавек. Ну, паводле паказніка, тут 56,5 чалавек, гэта такой сярэдні паказнік. І гэта досыць высокі паказнік, падобны ў краінах, такіх краінах, як Эстонія, Фінляндыя, Вялікая Брытанія. Я дзякую Таціане Поклад. Гэта былі лічбы, абнародаваныя Канфедэрацыі ААН у пытаннях гандлю і развіцця. 22 гадзіны 50 хвілін, і мы працягваем начной чытанкаю. На гэтым тыдні ў ёй вершы менскай паэткі Аксаны Спрынчан. Сонца бясконца, дзень цень, ночы вочы, глеба неба, трывога дарога, людзей надзей, воля доля, чалавек век, краіна сына. У найбанальнейшых рыфмах глыбокі верлібр жыцця. Мне 33, я ўкрыжавана светам, які сам укрыжаваны мною. Так ціха восень адыходзіць лета, як у нябыт мае гады сыходзяць. Быць ці не быць, я абіраю быць, і дзівіцца з мяне чужая знічка. Той свет, якім укрыжавана, нібы спіць, і котка скідвае на дол вялікі цвік, нібыта цвеліць будучага люду. Алесю Пушкіну і майму дзеду Мікалаю. У царкве, распісанай табою, дзе на фрэсках нашыя сцягі, я малюся за радзіму і родных. Матушка агеньчык ціха гасіць, ваша свечка заўтра дагарыць. Ёй адной стаяць уночы ў храме, мне адной ісці ў начны сусвет. Зоркі ў небе, і ніхто не скажа, ваша зорка заўтра дагарыць. Нехта мае словы замяняе, вашай зорцы заўтра знічкай быць. Мне не бывае сумна, да сум бывае ад таго, што не бывае неба ў небыцці. Цела маё стане зямлёю, душа мая стане небам, а пакуль я лінія далягляду, колькі не набляжайся, аддаляюся, каб застацца сабою. Уся гісторыя мастацтва ад наскальных малюнкаў да постмадэрнізму, у змене аблокаў на празрыста-блакітным палатне неба. Сёння неба імпрэсіянізму. У кожнага верша, напісанага мною, свой твар, мае толькі зморшчынкі. Прыбіраючы кватэру. У сонечным промніку ўварваўся ў кватэру, выконваюць апошні танец пылінкі. Не кожнаму дадзена танцаваць перад смерцю. На валасах маіх сняжынка, а ў вільні дождж, і ты блукаеш зім самотны, гарэлку п'еш, чытаеш вершы вузкім вулкам і храму з хмары, і пад вачыма слёзы Ганны, нібыта лёс наш. А в волосах моих снежинка не растае. Я тут, у Менску, покуль без вильни и без дажджу, и без цябе. Да хоть и зим на мне, чамусьці верыцца, что пойдзе дождь, приедешь ты, и вильня вернется, что з нами Бог. Ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку. Ку-ку, ку-ку, ку-ку, не дакувала зязюля хоку. Ты мяне ратаваў ад шэршаня, я цябе ратавала ад шэрасці, а за шэрхласці адзіноты я дарыла табе самоту, даравала табе са мной ты, паэтычнаю, празаічнай, трагедыйнаю, камічнай, ашалелаю, вясёлай. Шашаль труны тачыў нам новыя, шэдэўральна яны рассыпаліся, як да шчасця ў жыцці дакраналіся. Кроплі зрываюцца з даху, нібыта людзі. Людзі зрываюцца з даху, нібыта птушкі. Птушкі зрываюцца з даху, нібыта неба. Неба зрываецца з даху, нібыта кветкі. Кветкі зрываюцца в бездань адчаю, з апошнім пялёсткам не кахая. Мама просіць, напішы верш пра чорнага бусла, які прылятаў у чацвер на лысую гару. Ён чорны, але грудка ў яго белая. Ён прылятаў упершыню, альбо я ўпершыню яго пабачыла. Абураюся, не пішу на замову. А на шым мне снится, як над лысой горою кружляе бусел чорный з белою грудкою. Можа, ён кружляў першыню, а мой першы раз не забылася на сон, у якім прашу: «Мама, да браславі на верш пра чорнага бусла». Увесь гэты тыдзень у начной чытанцы вершы менскай паэткі Аксаны Спрынчан. У Менску 22 гадзіны 56 хвілін, завершаецца першая гадзіна начной свабоды. Я, Юрась Бушляков, развітываюся з вамі да заўтрашняга вечара. Слухайце нас, добрай ночы і шчаслівага дня. Change to the world, reaching out for a soul. It's kind of lost in the dark. Maybe I, maybe you can find the key to the stars, to catch the spirit of hope, to save one hopeless heart. You look up to the sky with all those questions in mind. All you need is to hear the voice of your heart. In a world full of pain, someone's calling your name. Why don't we make it true? Maybe I, maybe you, maybe I, maybe you, maybe I, maybe you. The world would be cold without dreamers like you. Maybe I, maybe you are just soldiers of love, born to carry the flame, bringing light to the dark.